ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายสำหรับวันนี้มาพบกันเรื่องนางพระมาคันธียาหรือว่าพระนางมาคันธียาที่มีหน้าที่อิจฉาริษยาแม้แต่พระพุทธเจ้าเมื่ออิจฉาพระพุทธเจ้าไม่ได้เธอก็อิจฉาสาวกขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าความจริงนางมีความดีนางมีความเด่นเป็นกรณีพิเศษแม้แต่องค์สมเด็จพระบรมโลกเชษฐ์ที่ชาวบ้านชาวเมืองเขามีความเคารพนับถือแต่ความจริงจะหาว่านับถือเป็นส่วนใหญ่ก็ไม่ได้เพราะอะไรเพราะว่าบรรดาพี่บังคือแขกอินเดียทั้งหลายในสมัยนั้นที่แกไม่ยอมรับฟังคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระชินวรบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าก็มีมากแต่ด้วยว่าองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าเวลาจะสอนคนองค์สมเด็จพระทศพลบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้ามีพุทธญาณเป็นกรณีพิเศษก่อนจะสอนองค์สมเด็จพระบรมโลกเชษฐ์ตรวจดูด้วยอำนาจพระพุทธญาณเสียก่อนในเวลาเช้ามืดเมื่อใครตกอยู่ในข่ายขององค์สมเด็จพระชินวรพระองค์ก็ทรงทราบว่าคนนี้คือใครชื่ออะไรบ้านช่องอยู่ที่ไหนเวลาที่จะไปแสดงพระธรรมเทศนาโปรดจะเทศกับเขาได้เรื่องอะไรเขาจึงจะเข้าใจในความหมายของการแสดงพระธรรมเทศนาในองค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้ามีความรู้อย่างนี้เป็นกรณีพิเศษฉะนั้นองค์สมเด็จพระบรมโลกเชษฐ์จึงได้ทรงเลือกโปรดไม่ใช่โปรดดะถ้าโปรดดะแบบชนิดที่เรียกว่าพูดเข้าหูซ้ายทะลุหูขวาแล้วไม่มีผลอันนี้องค์สมเด็จพระทศพลบรมศาสดาไม่สอนทีนี้เราพุทธบริษัทที่เกิดมาในเขตของพระพุทธศาสนาก็เหมือนกันมีคนเขาสงสัยเคยมีจดหมายถามอาตมามาจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เขาบอกว่าอยู่หอพักชายซึ่งในการใดครั้งหนึ่งอาตมาได้พบกับนักหนังสือพิมพ์เป็นคนหนังสือพิมพ์คนเหนือโลกหรืออะไรก็จำไม่ได้เขามาคุยกันอาตมาก็คุยกันและเขาก็มีความเห็นเหมือนกันว่าหลวงพ่อวัดสวนดอกอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่เป็นพระที่เนื่องได้สุปฏิปันโนคำว่าสุปฏิปันโนก็หมายความถึงว่าปฏิบัติดีปฏิบัติชอบตามสมควรความจริงอาตมาก็ไม่ได้เคยคิดและไม่กล้าพยากรณ์ว่าท่านเป็นพระอรหันต์หรือเปล่าถ้าหนังสือพิมพ์จะแบบฉบับนั้นเขาเคยลงข่าวว่าเป็นรอยยิ้มของพระอรหันต์นี่เขาลงของเขาเองแต่เขาก็มาถามอาตมาว่าหลวงพ่อวัดสวนดอกนะหลวงพ่อคำแสนถ้าเป็นพระครูอะไรก็ไม่ทราบเป็นพระสุปฏิปันโนใช่ไหมตามทัศนะของอาตมาอาตมาก็บอกว่าตามทัศนะแล้วเห็นว่าท่านเป็นสุปฏิปันโนและอย่างน้อยที่สุดท่านแสดงความกตัญญูกตเวทีแต่ท่านครูบาศรีวิชัยเป็นอันมากการกตัญญูกตเวทีนี้องค์สมเด็จพระชินสีห์บรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงยกย่องสรรเสริญว่าเป็นคนดีตามพระบาลีว่านิมิตตังสาธุรูปานังกตัญญูกตเวทิตาซึ่งแปลเป็นใจความว่าเรากล่าวว่าบุคคลใดมีความกตัญญูรู้คุณที่ท่านทำแล้วและสนองคุณตอบพระองค์ทรงยกย่องว่าบุคคลนั้นเป็นคนดีคำว่าสุก็แปลว่าดีปฏิปันโนแปลว่าถึงพร้อมมารวมศัพท์เขาแล้วก็เรียกว่าถึงพร้อมด้วยความดี นี่ในเมื่อครูบาคำแสนวัดสวนดอกอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ท่านเป็นคนมีความกตัญญูรู้จักความดีที่ครูบาศรีวิชัยสอนท่านและท่านก็ยอมรับนับถือความดีนั้นปฏิบัติตามอาตมาจึงได้ลงความเห็นกับนักหนังสือพิมพ์คนนั้นว่าท่านเป็นสุปฏิปันโน นี่ก็พอดีไม่ช้ามีจดหมายมาฉบับหนึ่งจากมหาวิทยาลัยวิทยาลัยเชียงใหม่บอกว่าอยู่ที่หอพักชายถามเขาถามมาบอกว่าท่านคำแสนวัดสวนดอกเป็นสุปฏิปันโนด้วยประการใดแล้วก็อาตมานี่รู้ได้ยังไงว่าท่านผู้นั้นเป็นสุปฏิปันโนท่านผู้นั้นเขียนจดหมายมาแล้วก็สอดสแตมป์มาเพื่อตอบอาตมาอ่านแล้วเห็นว่าไม่มีประโยชน์ในการตอบก็เลยฉีกจดหมายพร้อมท่านด้วยสแตมป์ลงกระโถนไปดังนี้เพราะอะไรเพราะว่าปฏิบัติตามแนวที่องค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงปฏิบัติว่าคนที่ไม่ควรแก่การแสดงพระธรรมเทศนาเทศโปรดแล้วไม่มีประโยชน์เลยเปล่าสำหรับท่านผู้นี้ก็เหมือนกันชื่ออะไรก็ช่างอาตมาไม่อยากจะจำชื่อเพราะว่าในเมื่อมีความเห็นไม่ตรงกันการที่จะยืนยันกับท่านเป็นของยากและพูดอะไรก็เข้าใจว่าท่านไม่รู้เรื่องด้วยการที่จะช่วยให้ท่านมีความเข้าใจตามแนวนั้นย่อมไม่ปรากฏฉะนั้นจึงได้ปฏิบัติตามแนวองค์สมเด็จพระสุคตไม่พูดด้วยก็หมดเรื่องกันไปหรือ ว่าท่านจะหาเรื่องต่อไปก็เป็นเรื่องของท่านจดหมายมาอีกกี่ฉบับอาตมาก็จะฉีกลงกระโถนให้หมดเพราะว่าถ้ารู้ว่าท่านมาจากสายนั้นจะไม่อ่านแล้วก็ฉีกเลยเสียเวลาอ่านเพราะอะไรอ่านไปก็ไม่มีประโยชน์เสียเวลาใช้จิตพิจารณาร่างกายขันห้ามีประโยชน์กว่า สำหรับพระนางมังคันธียาก็เหมือนกันองค์สมเด็จพระวิชิตมารบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่เคยสอนเพราะว่าถึงแม้ว่าจะสอนก็จะเป็นเหตุให้นางลงนรกมากไปกว่านั้นเพราะว่าจิตใจของนางนั้นไม่มีความเลื่อมใสในองค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดา และโดยเฉพาะอย่างยิ่งยอดหญิงที่เกิดมาคราวนี้ก็เกิดมาเพื่อลงนรกความจริงความดีในชาติก่อนที่บังออนเคยทำมาแล้วเป็นของดีมากแต่ว่าชาตินี้เธอทิ้งความดีนั้นเสร็จแล้วแม้แต่องค์สมเด็จพระบพิตรแก้วเธอก็ผัวอาฆาตมาดร้ายตั้งใจทำลายพระพุทธเจ้าได้จ้างคนด่าแล้วต่อมาเมื่อด่าพระพุทธเจ้าไม่มีผลเพราะกระแสอารมณ์จิตขององค์สมเด็จพระทศพลไม่ต่างอะไรกับแผ่นดินแผ่นดินนี่ใครจะทุบจะตีจะทำอะไรก็ไม่รู้สึกหนักใจเจอของใหญ่ๆเหมือนภูเขาไปวางไว้บนแผ่นดินแผ่นดินก็ไม่บ่นว่าหนักใครจะทิ้งลูกระเบิดนาปามระเบิดนิวเคลียร์อะไรก็ช่างแผ่นดินก็ไม่เคยบ่นนี่กระแสน้ำจิตขององค์สมเด็จพระทศพลก็มีความหนักแน่นคล้ายๆแผ่นดินฉะนั้นการถูกด่าถูกว่าถูกนินทาจึงไม่เกิดประโยชน์แม้แต่บุคคลที่องค์สมเด็จพระพุทธเจ้าทรงโปรดคือนางสามาวดีพร้อมบริหญิง500ก็เช่นเดียวกันถูกพ่นนามังคันธียาแกล้งแกล้งด้วยการใดพ่นนางทั้งหลายก็ไม่เคยแสดงความโกรธ นี่คนประเภทนี้พระพุทธเจ้าจึงจะโปรดเมื่อโปรดแล้วได้ผลเหมือนกับเราที่จะปลูกต้นไม้ใส่ปุ๋ยรดน้ำพรวนดินถ้าต้นไม้ยอดมันด้วนมันจะตายเราจะทำยังไงมันไม่งอกงามอย่างนี้เราจะปฏิบัติมันเพื่อประโยชน์อะไรข้อนี้มีอุปมาชั้นใดท่านเจ้าของจดหมายที่ถามมาก็เหมือนกัน เพียงแต่เพียงอ่านคำถามของท่านก็เข้าใจแล้วว่าท่านยังไม่เข้าใจในศาสนาขององค์สมเด็จพระบัณฑิตแก้วบรมศาสดา และกำลังใจของท่านก็แสดงว่าท่านไม่มีความเลื่อมใสในหลวงปู่คำแสนไม่สวนดอกอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ถ้าจะกล่าวกันไปทีดีไม่ดีอาตมาอีกองค์หนึ่งก็อยู่ในเกณฑ์ที่ท่านกำลังอยากจะด่าแต่ความจริงท่านจะด่าก็เชิญด่าไปตามสบายไม่เห็นจะหนักใจอะไรคนถูกด่าไม่เดือดร้อนแต่ว่าคนด่าเหนื่อยเองทั้งหาก นี่อันดับแรกท่านก็เสียกระดาษเสียค่าสแตมป์สองฉบับอาตมาก็ไม่เคยเสียค่าอะไรเสียเวลานิดหนึ่งที่ไปอ่านหนังจดหมายของท่านแต่ท่านก็เขียนมาสั้นๆ น่าขอบใจนี่ก็เสียแรงการแรงงานของกายอีกนิดหนึ่งที่ต้องฉีกจดหมายของท่านลงกระโถนไปแต่ได้ฉีกนี่ไม่ได้โกรธแต่เห็นว่าถ้าตอบแล้วจะเป็นโทษกับผู้รับฟังหรืออ่านก็เลยไม่ตอบ แต่คืนต่อไปท่านก็จะมีจริยาเช่นเดียวกับพระนางมาคันธียาไม่มีประโยชน์เพราะว่าการเกิดมาและบวชในพระพุทธศาสนาไม่ต้องการให้ใครเกิดโทษยิ่งไปกว่าที่เขาทำแล้วเอาละต่อจากนี้ไปเรามาพูดกันถึงพระนามาคันธียาที่ทำแก่พระอริยเจ้านี่เธอจะมีผลเป็นประการใด เป็นอันว่าเมื่อพระนางสามาวดีพร้อมด้วยบริวารอีก500ถูกไฟเผาไหม้ในปราสาทเขาขังไว้ในคอกไฟไหม้ตายหมดตอนเช้าสาวกขององค์สมเด็จพระบรมสุคต ออกมาบิณฑบาตได้ข่าวนางสามาวดีพร้อมด้วยหญิง500ถูกไฟไหม้ตายสำหรับพระที่เป็นปุถุชนมีความรักในหญิงทั้ง500กับ1คนในฐานะที่เธอมีความเมตตาปราณีสงเคราะห์ประสงค์ที่มาพักอยู่ในเมืองนี้ให้มีความสุขมีความเสียใจเพราะยังเป็นปุถุชนร้องไห้กันก็มีสำหรับท่านที่เป็นพระอริยเจ้าก็แสดงธรรมสังเวชว่าอนิจจาวัฏสังขาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนออุปาทวิยธรรมมีโนเมื่อเกิดขึ้นแล้วก็เสื่อมไปอุปาชิตวานิรุตชันติเมื่อเกิดแล้วก็เสื่อมไปเตสังอุปสโมสุขโขกายเข้าไปสงบกายนั่นชื่อว่าเป็นสุขสัพนี้ตามที่พระท่านปังสกุลผีตายหรือคนตายแต่ความจริงการสปังสกุลอย่างนี้ไม่ได้หมายความว่าเอาไปแลกสตังค์ท่านให้มาพิจารณาคนตายกับตัวของเราว่ามีสภาพเหมือนกันเกิดขึ้นแล้วก็เสื่อมไปแล้วก็ดับถ้ากายเข้าไปสงบกายเส้นได้ชื่อว่าเป็นสุขหมายความเราไม่มีร่างกายต่อไปไม่มีการเกิดมาอีกเข้าสู่พระนิพพานเตสังวูปสโมสุขโขกายเข้าไปสงบกายนั่นชื่อว่าเป็นสุขก็หมายถึงว่ากายเข้าถึงซึ่งพระนิพพานนั่นเองตอนนี้พระที่เป็นพระเดียเจ้าก็แสดงธรรมสังเวชว่าพระนางสามาวดีพร้อมด้วยหญิง500เป็นพระอริยเจ้าแต่กฎของกรรมเก่ามันเข้ามาบีบคั้นต้องถูกไฟไม่ตายกรรมอะไรก็ช่างเอาไว้พูดกันวันหลังวันนี้มาพูดกันถึงเรื่องพระนางมาคันธียาเมื่อพระได้ทราบข่าวว่าพระนางสามาวดีพร้อมทั้งหญิงที่เป็นบริวารอีก500ถูกไฟไหม้ตายก็เข้าไปกราบทูลในองค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงทราบเมื่อพระองค์ทรงทราบแล้วสมเด็จพระบัณฑิตแก้วจึงได้มีพระพุทธฎีกาตรัสว่าภิกขเวดูก่อนภิกษุทั้งหลายพระนางสามาวดีถูกไฟไม่ตายเราถือว่าพระนางสามาวดีไม่ตายเพราะว่ามีความดียิ่งขึ้นไปเดิมที่นางเป็นพระโสดาบัน เมื่อก่อนที่จะตายจิตใจของนางนี้นั้นบำเพ็ญบารมีมากขึ้นบางท่านก็เลื่อนเป็นพระสกิทาคามีบางท่านก็เลื่อนเป็นพระอนาคามีมีความดียิ่งไปกว่านั้นพระนางสามาวดีไม่ได้ตายมันตายแต่ขันห้าแต่จิตใจคืออทิสมานในกายที่เป็นทิพย์ไม่ตายไปมีความสุขดีกว่าความเป็นมนุษย์ เป็นมนุษย์ถึงแม้ว่าจะเป็นมเหสีของพระราชาก็ยังมีความร้อนความหิวความกระหายความป่วยไข้ไม่สบายความแก่เท่ามีการกระทบกระทั่งอารมณ์ใจที่ไม่ถูกใจแล้วก็มีความตายเป็นในที่สุดการเป็นเทวดาหรือผมมีความดียิ่งไปกว่านั้นคือว่าถ้าความทุกข์ทางกายย่อมไม่ปรากฏกับเทวดาหรือผมกิจที่จะต้องหูหาอาหารไม่มีสำหรับเทวดาหรือผมนี่โดยนิยมแล้วพระนางสามาวดีที่ไปนี่ดีกว่าอยู่แต่แล้วก็องค์สมเด็จพระบรมครูก็กล่าวต่อไปว่าบรรดาพุทธบริษัททั้งหลายพระนางมาคันธียานี่ถึงแม้ว่าจะมีชีวิตอยู่ก็มีอุปมาเหมือนกับคนตายแล้วทั้งนี้องค์สมเด็จพระบพิตรแก้วหมายความว่าเธออยู่แต่ไม่มีความสุขแล้วก็ตายจากความดีเสร็จแล้วนี่พระบาลีท่านว่าอย่างนั้นแล้วอัตถกถาจารย์ท่านตีความหมายว่านางสามาวสมาคันธียาถึงแม้ว่าอยู่ก็เหมือนกับคนตายแล้วแต่อาตมาคิดว่าองค์สมเด็จพระบพิตรแก้วทรงทราบว่าพระนางมาคันธียานอกจากจะตายจากความดีแล้วก็อาจจะมีโทษหนักต้องตายตามพระนางสามาวดีไปนี่เมื่อกล่าวถึงเหตุก็พระนางสามาวดีเมื่อเวลาที่ไฟไหม้ปราสาทของพระนางสามาวดีพระเจ้าอุเทนอยู่ในพระราชอุทยานกับนางมาคันธียามีคนเข้ามาส่งข่าวว่าไฟไหม้ปราสาทของพระนางสามาวดีพระราชาทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างหมดเพราะความเป็นห่วงวิ่งไปจนถึงปราสาทตั้งใจจะช่วยเมื่อไปถึงก็ปรากฏว่านางทั้ง500คน500กับ1คนหมดมวยไปสมดแล้วพระบรมกษัตริย์ผู้ใจแกล้วมีความฉลาดไม่แสดงความสลดใจ ไม่แสดงความสงสารห่วงใยแต่ประการใดทำหน้าตาของพระองค์ให้แช่มชื่นแล้วก็มานั่งอยู่ในที่เงียบสงัดพระนางมาคันธียาเห็นบรมกษัตริย์ไปนั่งอยู่อย่างนั้นคิดว่าพระองค์คงจะเสียใจจึงได้เข้าไปนั่งใกล้พระองค์พระราชาก็แสดงสีประพักให้แช่มชื่นนึกรู้ในใจว่ากรรมใหญ่ที่เกิดขึ้นคราวนี้ไม่มีใครต้องเป็นน้ำมือของพระนางมาคันธียาแน่ยังได้แกล้งกล่าวว่าแม่เราสบายใจเหลือเกินหญิง500กับ1คนมีนางสามาวดีเป็นต้นมีชีวิตอยู่นี้เราหวาดระแวงอยู่ตลอดเวลาจะเห็นได้ว่าเธอนี่มีใจออกห่างอยู่ปกติในตอนต้นที่น้องนางบอกกับเราหรือว่าบอกกับฉัน ว่านางนี้คิดประทุษร้ายในวันนั้นก็ปรากฏว่ามีงูพิษปรากฏขึ้นมานี่แสดงว่านางสามาวดีพร้อมบริหญิง500นี่คงจะเป็นชู้กับพระสมณะโคดมแน่และยิ่งไปกว่านั้นต่อมาเราให้ไก่ไปแกงเพื่อจะกินกับสุรานางสามาวดีกับหญิง500ก็บอกว่าไม่ทำแต่พ่อบอกว่าเอาให้แกงไปถวายพระสมณะโคดมเท่านั้นนางรีบทำทันทีนี่แสดงว่านางสามาวดีพร้อมได้หญิง500นี่ประกาศตนเป็นศัตรูกับเราตลอดมาการตายของนางสามาวดีคราวนี้ฉันชอบใจมากไม่ทราบว่าเป็นน้ำมือของใครที่ช่วยฉันถ้าฉันทราบแล้วจะให้รางวัลอย่างดีเลิศ นางมาคณิยาตายใจคิดว่าพระราชาพูดในความจริงใจ ยังได้กราบทูลตามความเป็นจริงว่าจะมีใครเสียพระเจ้าค่ะหม่อมฉันเองที่มีความกตัญญูรู้คุณของพระองค์นี่ก็แน่ใจในความประสงค์ว่าพระองค์ทรงระแวงนางสามาวดีแม้แต่หม่อมฉันเองนี้ก็เช่นเดียวกันจึงให้ได้อาให้อาไปเผาปราสาทให้นางทั้งหลายเหล่านี้นั่งเข้าอยู่ในปราสาทแล้วก็ลั่นกลอนภายนอกเอาน้ำมันราดเผาปราสาทให้ตายพระเจ้าเทนได้ฟังก็แสดงความชื่นชมยินดีออกนอกหน้าว่าพี่คิดแล้วว่าคงไม่ใช่ใครการกระทำอย่างนี้ต้องเป็นน้องมาคันธิยาแน่ความดีของเธอเป็นความดีอย่างประเสริฐที่มีความจงรักภักดีในพี่นับแต่บัดนี้เป็นต้นไปพี่ขอแต่งตั้งให้เธอเป็นเอกอัครมเหสีเป็นมเหสีที่มีศักดิ์ใหญ่คือเป็นพระบรมราชินีนาถมีบทบาทสูงกว่าพระนางวาสันวาสุนทตาซึ่งเป็นเมียหลวงและก็รางวัลพระราชทรัพย์เป็นอันมากและพระราชาก็ทรงประกาศบอกว่านี่น้องน้องมีญาติมีติดคนมีพี่น้องเท่าไรมีญาติเท่าไรบอกมาให้หมดเราต้องการบุคคลที่มีความกตัญญูรู้คุณมีความหวังดีกับเราเมื่อน้องบอกมาแล้วฉันจะพระราชทานตำแหน่งยศถาบรรดาศักดิ์ความเป็นผู้ใหญ่ให้และให้เป็นคนรักษาพระราชฐานเป็นราชองครักษ์จะมอบรางวัลให้เป็นพิเศษคอยเป่าประกาศมาให้หมดมีเท่าไรประกาศมาให้หมดเมื่อนางมาคันธิยาได้ฟังคำของพระราชาทรงตรัสแล้วตัวเองก็ได้เลื่อนเป็นเอกอัครมเหสีได้รับรางวัลเป็นกรณีพิเศษพระเจ้าอาก็ได้เลื่อนเป็นมหาอำมาตย์ชั้นผู้ใหญ่ขนาดเป็นที่ปรึกษาของพระราชานางจึงให้พระเจ้าอาบอกว่าไปประกาศคนที่เป็นญาติทั้งหมดให้มารวมกันเวลานี้พระราชากำลังโปรดปรานเราเป็นกรณีพิเศษแล้วก็จะเลี้ยงดูญาติให้อยู่ในฐานะผู้ใหญ่จะให้ทรัพย์สินคานเป็นมากจะพ้นจากความยากจนเข็นใจท่านมาคันธยพรามได้เลื่อนเป็นมหาอำมาตย์พิเศษเนื่องได้ปรับอากาศว่าเวลานี้ใครเป็นญาติฟังให้มาประชุมกันให้หมดมาเท่าไรพระราชาก็รางวัลเท่านั้นรางวัลมากเสียด้วยขนาดมหาเศรษฐีบางคนไม่ใช่ญาติของนางอปรีแต่ว่าอาศัยมีความโลภโลภเป็นสำคัญจ้างพนักงานทั้งหลายบอกว่าฉันก็เป็นญาติเหมือนกัน ให้ทำสมโนครัวปลอมว่าเป็นญาติเมื่อเข้าไปเป็นญาติได้รับรางวัลแล้วก็เอาแปะเจี๊ยะมาให้กับคนทำสมโนครัวปลอมหรือที่เรียกกันว่าบัตรประชาชนปลอมอย่างที่นางเสือพิมพ์เขาลงข่าวว่าชาวต่างประเทศจะเข้าเมืองไทยก็มีบัตรปลอมอย่างนี้เหมือนกันข้อนี้จะจริงและไม่จริงประการใดอาตมาไม่ทราบเมื่อคนมาหมดแล้วพระราชาผู้ใจแกล้วยังได้ตรัสถามนางมาคันธยาว่าหมดหรือยังน้องรักญาติของเธอน่ะหมดหรือยังเพราะนางมาคันธยาก็บอกว่าหมดแล้วพระเจ้าค่ะมีปริมาณเห็นยักเลยพันคนตัวญาติบ้างไม่ใช่ญาติบ้างอยากจะร่ำรวยถ้าอาตมาจะขอกล่าวว่าเขาเป็นคนร่วมกันสวยไม่ใช่ร่วมกันรวยเมื่อมาพร้อมกันหมดแล้วพระราชาผู้ใจแกล้วก็สั่งให้ทหารจับคนทุกคนเข้าเรือนจำมัดไว้พร้อมด้วยพระนางมาคันธิยาแล้วก็สั่งให้ขุดหลุมให้พอกับบุคคลทั้งคนคนละหนึ่งหลุมเรียงรายกันเข้าไว้ขุดไปแค่อกเห็นไม่ใช่แค่เอวท่านบอกว่าขุดครึ่งตัวในความจริงไม่ใช่แค่ขาไม่ต้องวัดตัวเอาแค่อกมันก็จะขยับไม่ได้ แล้วฟางมาสุมเข้าไว้ให้ท่วมคนทั้งหมดพอฟางสุมท่วมแล้วก็สั่งให้จุดไฟไฟคลอกคนพวกนั้นทั้งหมดตายหรือยังไม่ตายก็ไม่แน่เพราะการสุมไฟด้วยฟางต่อมาให้ใช้ช้างลากไถเหล็กไถบุคคลผู้นั้นทำเป็นปุ๋ยทั้งหมดดีนี่โชคดีจริงๆบรรดาญาติก็โชคดีคนที่อยากเป็นญาติก็โชคดีเป็นผีไปตามๆกันนี่ก็ตายด้วยความลำบากสำหรับพระนางมาคันธียา นั้นได้รับรางวัลเป็นกรณีพิเศษราชาทรงสั่งให้มัดมือนางมาคันธียาแขวนให้เท้าถึงแผ่นดินบิดๆแค่ปลายเท้าแล้วก็ให้ผ้าอุดปากเขาไว้ห้ามร้องเสียงดังให้เอาเตามาเอากระทะมาน้ำมันใส่ไฟใส่เอาน้ำมันให้เดือดแล้วก็เชือดเนื้อของนางมาคันธียาทีละก้อนทีละปั้นทอดลงไปในกระทะพอสุกดีแล้วก็บังคับให้นางมาคันธียากินเนื้อของตัวเองทำอย่างนี้จนกระทั่งนางมาคันธียาตายเมื่อนางมังคันธยาตายแล้วบรรดาพระสงฆ์ทั้งหลายจึงได้ถามองค์สมเด็จพระจอมไตรว่าพระนางมังคันธยากับพระนางสามาวดีนี่มีคติเหมือนกันไหมคำว่าคติแปลว่าที่ไปองค์สมเด็จพระจอมไตรบอกว่านางสามาวดีกับนางมังคันธยามีคติไม่เสมอกันเพราะว่านางสามาวดีกับหญิง500นั้นเป็นพระอริยเจ้าก่อนจะตายก็จิตใจสูงขึ้นเป็นพระอริยเจ้าเบื้องสูงไปอยู่บนสวรรค์หมดแต่ว่านางมาคันธียาที่สวรรคตความจริงไม่ควรเรียกเขาเรียกสมบัติราชาที่เรียกอย่างนี้ก็แกล้งเรียกแกแกล้งใช้ศัพท์ว่าสวรรคตพระนางมังคันธียานี่ตายพร้อมบริญาตทั้งหมดก็ไปเสวยความสุขชั้นพิเศษอยู่กับท่านเทวทัตคือเวจีมหานรกนี่เป็นกฎของกรรมที่ทำแก่พระอริยเจ้าที่ได้บรรดาท่านพุทธบริษัทเวลาในอดีตที่แล้วมาก็ดีปัจจุบันก็ดีเราทราบกันได้ไหมว่าใครบ้างเป็นพระอริยเจ้าท่านเป็นพระอริยเจ้าท่านไม่บอกใครอาจจะบอกเหมือนกันแต่เฉพาะบุคคลที่รู้เรื่องแต่คนที่ไม่รู้เรื่องพระอริยเจ้าไม่บอกถ้าขืนบอกก็จะเป็นโทษเพราะอาศัยที่ท่านโปรดคนที่มีความรู้เท่าไม่ถึงการสาวกขององค์สมเด็จพระชินตมานจึงไม่ยอมบอกใครว่าตัวเองเป็นพระอริยเจ้าและการที่พวกเราพุทธบริษัทก็ดีประชาชนทั้งหลายก็ดีบางครั้งบางทีไปประณามใครเข้าหรือไปแกล้งกันแกล้งท่านผู้ใดเข้าจะเป็นพระก็ดีจะเป็นฆราวาสก็ตามผู้หญิงผู้ชายก็ตามหากว่าบังเอิญท่านผู้นั้นเป็นพระอริยเจ้าทางที่ไปบรรดาท่านพุทธบริษัทก็คงจะไปทางเดียวกันกับพระนามาคันธียาอันนี้เราจะเห็นได้ว่าการบูชาพระพุทธเจ้าที่เรียกว่าบูชามหาเตชวันโตโดยเดชาอำนาจของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงส่งผลให้คนที่นับถือพระองค์มีปฏิบัติตามพระธรรมเทศนาของพระองค์ ไปสวรรค์กันหมดแต่คนที่คิดคดทรยศกลั่นแกล้งกับลงอเวจีมหานรกนี่ความจริงพระองค์ไม่ได้ส่งไปเขาเต็มใจไปของเขาเองนี่แหละบรรดาท่านพุทธบริษัทคำว่าพุทธบูชามหาเตชวันโตถ้าเราจะกล่าวกันไปตามแนวพระกรรมฐานก็เรียกว่าพุทธานุสติกรรมฐานคือนึกถึงความดีของพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์ฉะนั้นบรรดาท่านพุทธบริษัทถ้ามีใครเขาบอกว่าการเจริญพระกรรมฐานภาวนาว่าพุทโธหรือสัมมาอรหังหรืออิติปิโสภควาอะไรก็ตาม ในห้องพระพุทธคุณเขากล่าวว่าไม่มีประโยชน์ก็ปล่อยเขาเถอะถ้าพวกเราเห็นว่ามีประโยชน์อย่างพระนางสามาวดีก็ควรปฏิบัติตามอัลบันดาท่านพุทธบริษัทกฎของกรรมของพระนางมาคันธียาเล่ามาแล้วหมดเวลาพอดีสำหรับวันนี้ก็ต้องขอลาบันดาท่านพุทธบริษัทก่อนขอความสุขสวัสดิ์ที่พัฒนามงคลสมบูรณ์ปุณผลจงมีแด่บรรดาท่านพุทธศาสนิกชนผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี